Diyanet İşleri Başkanlığımızın tertip etmiş olduğu cami görevlileri Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma yarışmasına Elazığ'dan, memleketimizden, şehrimizden Habib Hoca'yı gönderdik bu yıl. Bölgede birinci oldu. Süreç öyle başladı. Daha sonradan finala girmeye hak kazandı. Türkiye finaline Sakarya'da girdi Habib Hocamız. Ve Sakarya'da diğer bölgeden gelen arkadaşları eleyerek Türkiye Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma birincisi oldu. Habib Hocamız Elazığ'ımızda Tevfike Camii'nde görev yapmaktadır. Kendisi bizim Harput'ta açmış olduğumuz tasih-i huruf, yani ezanı ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya yönelik bu kursumuzdan da 6 ay süreli bu kursumuzdan mezun oldu. Tabii ilk geldiği zaman bir takım teknik eksiklikleri vardı. Sesi sedası yerindeydi. Bu kardeşimizin ileride istikbal vaat edeceğini daha o zaman anlamıştık. Bu teknik eksikliklerini Harput Eğitim Merkezi'nde telafi ettikten sonra biz sürekli kendisine diyorduk, işte Türkiye yarışmasına girin. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına mutlaka gir. Sağ olsun girdi. Zannedersem 3 defa girdi. En sonunda muradımıza erdik. Ben Elazığ adına çok gururluyum. Eğitim merkezimiz adına çok gururluyum. Çünkü ben hiç hatırlamıyorum Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci hiç çıkmadı. Bizim bölgemiz çıkmadı. Şöyle bir şey sürekli vardı. İşte Doğu'da olanlar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyamaz. Kur'an-ı Kerim işte İstanbul'da güzel okunur. Bunun yanında işte Karadeniz'de, Bolu'da, o tarafta güzel okunur. Elhamdülillah Habib Hocam'la bu yargı da, bu da kırılmış oldu. İnşallah bundan sonra güzel sesli hocalarımız bu yarışmaya ezanı güzel okuma, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık açısından da bu yarışmalara katılırlar. Bölgemiz Kur'an-ı Kerim'in çok güzel okunduğu, ezanın güzel okunduğu bir bölge haline dönüşür. Ben Sayın Valimiz başta olmak üzere gerçekten çok bize destek verdi. Bizim tasih huruf kurslarımıza, kursiyerlerimizin mezuniyet törenlerine katıldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Müftümüze teşekkür ediyorum. Ve Habib Hoca'ya özellikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir birinciliği memleketimize, ilimize kazandırdığından dolayı Allah kendisinden razı olsun. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. İsmim Habib Deveci. 2004 yılından beri İmam Hatip olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapıyorum. 3 yıldan beri de Elazığ Merkez Tevfikiye Camii İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Tabii son 4-5 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün tertiplemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarına iştirak ediyoruz. Elhamdülillah Elazığ'da ve bölgede birinciliklerimiz oldu. Fakat bu yıla kadar Türkiye derecesi elde edememiştik. Hamdolsun sabırla, bıkmadan, usanmadan hocalarımızın da desteğiyle çalışmaya, gayret göstermeye devam ettik. Elhamdülillah Allah-u Teala'nın da tevfik ve inayetiyle çalışmalarımız bu yıl meyvesini verdi, nasip oldu. Bu yılaymış demek ki. Hamdolsun Türkiye birinciliği gibi güzel bir dereceyi ilimize kazandırmış olduk. Bölgemiz açısından da önemli bir derece olmuş oldu. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımıza devam ederek Türkiye'mizi inşallah uluslararası yarışmalarda en güzel şekilde temsil etmek için hocalarımızın da desteğiyle inşallah gayret göstermeye devam edeceğiz. Ben vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Valimize, Elazığ İl Valimiz Muammer Erol Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Elazığ Diyanet Eğitim Merkezi Müdürümüz Celal Sürgeç Hocamıza Ve yine oradaki çok değerli hocalarıma, özellikle Sait Bosat hocama, Elazığ İl Müftüsü'ne vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, Haluk Devreci hocamız kendilerinden ifade ettiği gibi Türkiye birinciliği gibi bir dereceyi hakikaten, yani emeğin, gayretinin sonucu, bilenin hakkıyla sesinin, sedasının güzelliğiyle elde etti. Biz kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra da kendisinin de arzu ettiği şekilde Elazığ'ı ülkemizde temsil ettiği gibi ülkemizi de dış dünyada yapılacak yine bu tür yarışmalarda temsil eder ve hak ettiği, edeceği birincilikleri yine Elazığ'a taşır diye ümit ediyorum, diliyorum. Allah bu yolda kendisini muvaffak etsin, sabrını, gayretini artırsın diyorum.